rent faktisk har en chance, hvis du dygtiggør dig for det. En realistisk chance for at tjene penge på det, ja. Og tage penge på det. Hvor man kan sige, at huset vil jo vinde hver gang i casino. Der kan der med mindre Dubai, at det stedet ja. Og her der kunne jeg gøre noget. Der kan du ikke rigtig gøre noget for at optimere dine chancer. Og Steffen Dam, vil du her, der kunne jeg jo give dig lejlighed til at reklamere for din bog, men det vil jeg ikke. Du skal have tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Steffen Dam, der er altså er spilekspert hos BT og forfatter til bogen, sådan vinder du på oddset. Alternativet. De vil helt have spilreklamer på tv afskaffet. Og her er det sundhedsordfører fra Alternativet, Pernille Schnoor. Jeg mener da, at man generelt skal fjerne reklamer for spil. Altså, vi skal ikke have reklamer for noget, der kan føre til mistrivsel i så høj grad, som de her reklamer kan føre til. Vi ville utrolig gerne have talt med nogle af Danske Spils konkurrenter, de andre spiludbydere i Danmark. Danske Spil vil jo ikke gå foran med et godt eksempel. Det var det, jeg spurgte deres direktør om. Næ, vi er nødt til at have hele branchen med her, ellers så kommer de andre bare og tager vores reklameplads, siger Niels Folmand, der er så direktør hos Danske Spil. Jeg vil gerne have spurgt de andre virksomheder om deres perspektiv på forslaget. Vi har kontaktet Unibet, Bet365, 888sport.dk, Leo Vegas, Unibet, Betsafe, NordicBet, Mr. Green, Bwin og DOGA, det er Danish Online Gambling Association. Det har svært ikke været muligt at få nogen af dem med. Så er der godt nyt til alle Unibet. Verden er fuld af casinoer. I dag er der lykkekort på det danske blackjack-bord hos Danske Spil Live Casino. Men hvis du helst vil spille på dansk, så er det hos Danske Spil Casino. Er du med på en hurtig gang roulette? Vælg et tal mellem 0 og 36. For vi har live roulette med pære danske dealere. Hej, vil du spille med? Så snurrer vi rouletten. Sort 15. Ja, vi har lige lidt tekniske vanskeligheder. Her kunne man jo her til sidst nyde nogle af de skønne reklamer, man altså kan møde også under sportskampe i øjeblikket, så længe Danske Spil altså ikke får ret. Vi kan lige læse nogle sms'er op. Iben Hjort skriver, hej Kåre, godt emne. Kan levende forestille mig irritationen over markedsføring under sportskampe? Om dette har Danske Spil nok en pointe. En ludoman eller potentiel ludoman vil være parat til at lade sig lokke. Det kan være en iboende risikovillighed og spændingssøgning, også i psykologien kendt som spændingssøgende adfærd, der er ganske svær at tæmme, da den sådan set er et personlighedstræk, som er stabil over tid, men heldigvis i nogle tilfælde er til at behandle. Et individs påvirkelighed af reklamer vil afhænge af individets personlighed, men der kunne trænges en kraftig oprydning af spamming fra de vist omkring 40 forskellige spiludbydere i Danmark, skriver Iben. Carsten, jeg tror mest, han er til, at vi bare skal lade det køre, som det er. Han skriver i hvert fald, hej, forbyd terninger. Oliver skriver, vi bruger lovgivning til at forhindre uheldig adfærd. Selvfølgelig skal vi også regulere reklamemarkedet inden for betting osv. De eneste tabere ved at lovgive, dem, der er i risiko, ved ikke at lovgive, undskyld, er dem, der er i risikogruppen for at blive ludomaner. Og en anden af jer skriver, bettingreklamer er, hvad de er. Det store problem er, at disse reklamer ofte er at finde i reklameblokke med kviklån. Det er i min optik en giftig cocktail, som kan lokke enhver spirende spillefuld i problemer. Det er Dorte. Hej Dorte, det er Kåre. Hej Kåre, kan du høre mig? Det kan jeg. Vi lavede jo et program sidste år om ludomani og reklamer for spil i tv. Og så skrev du en sms ind til programmet. Det gjorde jeg, ja. Og du skrev sådan her. Tak for at tage emnet om spilreklamer op. Det burde forbydes fuldstændig. Også reklamer om diverse højrente kviklån. Disse to elementer går for mig at se hånd i hånd og er med til at skabe nye ludomaner. Det har store menneskelige konsekvenser. Og en af dem, som det jo har haft konsekvenser for, det er din kæreste, Mads. Ja, lige præcis. Prøv lige at fortælle, hvordan du opdagede, at din kæreste, Mads, havde problemer med at styre det med at spille. Vi var igennem en personlig krise på et tidspunkt, og der oplevede jeg efterfølgende, at han ændrede adfærd. Særligt om aftenen og natten brugte han meget tid på sin computer, mere end normalt. Og inden da havde jeg en historik omkring ham, hvor jeg vidste, han tidligere haft rigtig glad for at spille på enarmet 20-knægte. Han har altid været heldig i spil. Okay, så du undrer dig over, at han brugte så meget tid på sin computer. Snakkede du med ham om det? Jamen, det var på det tidspunkt, eller det er det sådan set stadigvæk, der havde vi har skiftende arbejdstider. Han arbejder aften, jeg arbejder dag. Og det var helt normalt, at han lige gik ind på computeren, hvor jeg lå i seng og var faktisk fandme i søvn. Men når jeg sådan nogle gange om natten vågnede, så kunne jeg jo se, at han stadigvæk var derinde. Og det var i hvert fald ikke for at spille et eller andet computerspil, eller gå på Facebook, eller hvad det nu kunne være. Min fornemmelse var, at det var noget andet, men man ignorerer det måske også en lille smule, og er lidt naiv på det område, og tænker, det er nok mig, der ser et eller andet, der ikke er der. Altså, okay. Så jeg var ikke helt der, hvor jeg var sådan lidt... jeg var ikke konfronterende på det tidspunkt, men det lå der i på en eller anden måde, stadigvæk i min erindring, nogle af de ting, han har talt om tidligere. Og hvordan kom du så tættere på at finde ud af, hvad det var, han sad og lavede det om natten? Ja, det er jo der, hvor man kan sige, at det bliver måske en lille smule flovt, for mit vedkommende i hvert fald, fordi at jeg går ind og træder i noget privat. Det er faktisk en tilfældighed, der gør det. Jeg er på et tidspunkt ind og låne computeren, fordi jeg skal ind og tjekke en mail. Og vi har den samme mail-leverandør, og derfor kan jeg se, at han ikke er logget ud. Og det er ikke med vilje, jeg kommer til at trykke, og så plup, så kommer hans mails op. Og det er altså sandfærdigt. Jeg kender ikke hans kode eller noget som helst, og heller ikke noget ønske om at kende den. Så det er en tilfældighed, der gør, at jeg åbner op og vil til at logge ud og gå på min egen mail. Og så er der bare noget, der fanger mig i forhold til nogle af de mailskorrespondancer. At jeg kan se, at det er nogle af de der flexfirmaer, eller firmaer, der sælger, kan man sige, ideen om hurtige penge med høje renter. Jeg kan simpelthen genkende navnene for nogle af de reklamer, de er så gode til at sende til. Hvad er det for nogle navne, kan du huske det? Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg faktisk ikke 100% huske navnene. Jeg kan bare huske, at det sagde mig et eller andet, og så kan jeg huske, der stod en sætning, uden at gå ind i mailen, at der var noget med, at de var godkendt dit lån på 5.000 kroner eller andet. Okay. Og lige da, så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Altså, og så kommer jeg til at kigge lidt længere ned af historikken af mail, og kan se, at der er flere firmaer, som jeg ikke kender, og som tilbyder lån, eller som han har lavet en aftale med. Og så begynder jeg jo, på trods lidt modstand i forhold til etik og moral, at gå lidt nærmere ind og kigge på, hvad er det her for noget, han har gang i. Og så begynder man at alarmtrækker. Virkelig at ringe, ikke? Altså, så er man opmærksom, ikke? Hvad, inden du har talt med ham der, hvad er din forestilling? Hvad tænker du, der han er gang i? Jamen, jeg tænker, hvorfor er det, han låner hurtigt? Har de her behov for de her lån? Fordi vi har umiddelbart ikke nogen økonomiske problemer, som sådan. Han er ikke ude at købe et eller andet. Han er ikke investeret i et eller andet mobiltelefon eller et eller andet. Der er ikke noget, der sådan kan komme, hvor jeg tænker tilbage, hvor jeg lige pludselig har fået en eller anden fin gave eller noget. Så der er noget, hvor de her penge bliver brugt til noget andet, og så er det, der falder mig naturligt at tænke, han spiller igen. Og hvad gjorde du så? Nu har du siddet, og jeg er helt med på, at det var ikke noget, du gjorde med vilje, men nu har du ligesom pludselig fået indblik ja, i, at din mand, han sidder altså om natten, han låner beløb på sådan noget 5-10.000 kroner via sådan nogle kviklån, der ligger en masse mails om det. Hvad gør du så? Jamen, så går jeg lidt med den og laver lige en hurtig hovedregning på, hvad er en 25% rente for eksempel, og tænker, hold da op, og det kan jo blive rigtig mange penge det her på sigt, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at have en dialog omkring det med ham, men jeg har heller ikke lyst til at være moraliserende altså en morperson. Jeg har virkelig god brug for, at han ikke skal opleve skam og skyld omkring det, men det er bare noget, vi er nødt til at tale om det. Vi er nødt til at få det frem i lyset, kan man sige. Så jeg vælger en helt almindelig aften, hvor der ikke er noget ellers, og så sætter jeg mig ned, og så tager man en dyb indånding, og så siger jeg, jeg er nødt til at indrømme noget, og jeg er også nødt til at spørge dig om noget. Og den indrømmelsen ligger jo i, at jeg har åbnet og set hans mails, og det bliver han jo selvfølgelig en lille smule overrasket over, og så siger han, det er virkelig ikke været min intention at snage, men nu lå det der, og nu kommer jeg til at kigge, og nu har jeg bare blevet bekræftet i, at du spiller igen. Og der måtte han, der var det hurtigt at se på ham, at det var sådan en blanding af at blive ramt på, at blive ked af det selvfølgelig. Det er jo et tillidsbrud, enormt stort tillidsbrud. For min side opleves det jo som et tillidsbrud, at han ikke har kommet og sagt det noget før, eller hvordan har det endt der igen, ikke? Og på den anden side, så var det også et spørgsmål om, at han følte sig en lille smule lettet. Altså, en oplevelse af, at han følte sig lettet, hvis det giver mening. Ja. Lad os lige vende tilbage til samtalen. Den der ubehagelige, sikkert lidt akavet dag, hvor du skulle sige til ham, at du har set hans mail, men også på en måde at konfrontere ham med det her. Ja. Hvad skete der? Jamen, han, som sagt, så blev han rigtig... Altså, jeg havde sådan lidt... jeg havde jo lidt to variationer. Jeg havde inden at være meget konfronterende og meget gal, eller så kunne jeg være lidt mere rolig. Og jeg valgte simpelthen en rolig tilgang. Men jeg valgte også at køre en lille tur. Fordi jeg havde det også sådan, jeg havde lige brug for 5 minutter, hvor jeg lige fik samlet mine tanker, fordi nu erkendte han det, og hvad skal vi så? Hvordan kommer vi videre herfra? Som sagt, et tillidsbrud er et tillidsbrud, og jeg havde nok brug for et eller andet, du ved, at samle op igen. Hvad sagde Mads, da han erkendte det? Jamen, altså, han blev rigtig, rigtig ked af det, og jeg sagde det, som jeg var, jeg har brug for et overblik. Jeg er simpelthen nødt til, at du skaber et overblik over, hvor mange penge vi er ude i. Og så har jeg brug for, at du har alternativ, der hedder, at der bliver styr på det her. Du finder en bank, der vil sige ja til det her lån, så det bliver et lånssted, og at du kommer ud af de her højforrentede lån, pronto. Det var sådan et ultimativt krav. Og den var han med på? Det var han med på med det samme, og det blev ret hurtigt ordnet. Og da I havde lagt det sammen og havde regnet efter, hvor meget havde masser lån for til at spille? Jamen, altså, jeg kan... Ja, og det er jo en af de ting, jeg har valgt, og ikke... jeg har jo ikke hele overblikket. Jeg har overblikket, der hedder et tidligere lån, så vi snakker i hvert fald over 300.000. Altså, 300.000 har Mads spillet væk indtil videre? Ja, en blanding af spil og, hvad hedder det, sådan noget, de der ungdomsvår, hvor man bare købte de der, hvad hedder de lån der? De der hyggelån, som jeg kalder dem. Café-lån. Altså, kiklån? Hvad hedder de... Det kan jeg slet ikke huske, hvad hedder. Nej, du ved, hvor man var gennem en almindelig bank, fik en lån til at købe sofaer. Og... Altså forbrugslån? Forbrugslån, tak skal du have. Men hvis vi ser på Masses spilleproblem, det virker som om, at han er spilleafhængig. Ja. Har du noget overblik over, hvor mange penge han har spillet væk? Nej, det har jeg ikke, men det vil jeg være skyde på, altså igennem hans forbrug, også før mig, at vi ligger i hvert fald pænt og på den anden side 150.000. Du sagde før, nu vender jeg, det er bare fordi, jeg synes, det er så spændende med den her samtale, hvor du faktisk konfronterer ham til at starte med. Og der siger du, at Mads erkendte, at der var et problem her. Det lyder som om, at Mads erkendte, at han havde spillet en masse penge, eller havde lånt en masse penge. Men er Mads kommet så langt, så han har kendt og sagt, ja, jeg er ludoman, jeg har et spilleproblem? Jeg vil sige, det er jo ikke noget, man sådan hører direkte, men han omformer det jo på den måde, at han er i rigtig god til at talesætte, hvordan det er at være ludoman. Altså, han kan referere til symptomerne, og han kan vide, hvordan det er. Men dertil at ligefrem at gå ind til en eller anden form for behandlingstilbud, eller tale om det åbent sammen med andre, der er der noget vej nu. Og det er også en af de ting, jeg synes, der er rigtig problematisk i forhold til ludomani. Det er, at man netop ikke, at det er så et stort tabu. Der er rigtig mange, der ikke får hjælp, og der er rigtig mange, der ikke ønsker hjælpen. Og som for eksempel et behandlingsforløb lige på niveau med almindelig misbrug, eller mulige andre former for misbrug. Okay. Så Mads har ikke selv erkendt, ja, jeg er ludoman? Jo, på den måde, jo, det har han. Så vidt jeg ved, så har han ikke været i behandling for sin afhængighedsspil. Nej, det er korrekt. Hvis nu han tog sit ansvar på sig, skulle han så ikke gå i behandling, sådan så han kunne få hjælp til at takle sin spilafhængighed? Ja, men altså, hvis man ved, altså, der er jo heldigvis, kan man sige, forskellige grader af ludomani, og jeg siger ikke det her, det er som en dårlig undskyldning, men jeg ved, at der er rigtig mange, der formår at komme ud af ludomani og finde nogle gode måder at håndtere det på ved hjælp af nogle andre livsbetingelser. Det vil sige, hvis man får støtte i sit daglige liv, eller hvis man ikke mødes med skyld og skam, og hvis det er noget, man kan tale åbent om, så findes der faktisk en vej ud. Man kan også sige, vi er jo ikke der, hvor vi snakker millionlån. Vi er ikke der, hvor vi snakker over 1 million, eller noget af den stil, hvor man kan sige, hvor man er så forgældet, at der ikke findes andre måder, og hvor suicidal eller selvmordstanker kommer ind i billedet. Så på den måde kan man sige, men jeg har sagt jeg har en forventning til, at hvis det her det er noget, der blomstrer op igen, fordi den vil jo altid ligge der på et ikke-bevidst plan, det mindste adfærdsændring, eller noget, der minder om det, jeg har tidligere oplevet, så har jeg jo selvfølgelig stillet et ultimatum om, hvis det her det bliver et problematik igen, som tager overhånd, og du impuls ikke kan styre, så er du nødt til at søge hjælp. Og det har han sagt ja til. Danske Spil, de har nu foreslået, at man skal forbyde reklamer for spil, når kampene bliver vist på tv, altså mens selve tv-transmissionen er i gang, så må man for eksempel ikke vise betting-reklamer i halvlejen. Hvad synes du om den idé? Jamen, altså, det er da et fint lille forslag, men det er da bare ikke godt nok. I min bog er det bare fint nok at have... Det er fint at starte en dialog, et eller andet sted skal vi jo starte. Og det som forslag er det for mig bare et lille skridt. Altså, for mig hedder det fuldstændig bandlyst. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor nemt... Altså, det for mig er der 2 ben i det her. Den ene, det er spilgiganterne, og den anden er lånegiganterne. De har et rigtigt, altså det kan godt være, at de ikke har et officielt samarbejde, men når man kigger på reklamerne, så skulle man næsten tro, de havde det. Der er så stor en sammenhæng med, at først så kommer der en spilreklame, så kommer der en lånreklame, så kommer der en spilreklame. Jeg vil bede folk, prøv at lægge mærke til næste gang, der bliver lavet en reklame i TV'et, hvor ofte de her ting kommer samlet. Mm. Det er da lidt mærkeligt, tænker jeg. Så hvis man ikke har et ønske om, at folk skal låne nogle penge for at spille. Så hvis vi lige bliver her ved Danske Spils forslag, det der med at forbyde reklamerne, når selve kampen er, altså tv-transmissionen af kampen er i gang, så må der altså ikke være tv-reklamer. Du siger i virkeligheden, det er et lille bitte museskridt, det er slet ikke nok. Ja. Vi har i dag talt med flere politikere på Christiansborg. Alle i Blå Blok mener, at spilbranchen selv skal have lov til at fastsætte nogle begrænsninger for markedsføring, og kun hvis det ikke lykkes, så vil de overveje at lave regler på området. Her kan du helt kort lige høre skatteordfører Anders Johansson fra De Konservative. Så kigger vi selvfølgelig på det, når man er nået til enighed i branchen, og så ser, om det er noget, vi skal lovgive yderligere om. Men jeg synes, det allerbedste, det er selvfølgelig, hvis man i branchen selv tager ansvar og får skabt nogle rigtig gode retningslinjer. Så jeg synes, det er positivt, at Danske Spil er kommet med det her forslag, og så følger vi selvfølgelig udviklingen herfra. Ja, hvad tænker du om det, Dorte? Jeg er enig med, at selvfølgelig skal de tage ansvar for at lave nogle gode retningslinjer. Men når de retningslinjer er på, altså forholdsvis små og små skridt, som jeg ser det, og ikke bliver totalt forbud, jamen så synes jeg, at regeringen ikke gør nok. Der kunne jo sidde mange derude lige nu og lytte med. Måske mange kvinder. Det er jo rigtig meget et mandeproblem, det her med at være spilafhængig. Ja. Så der sidder måske mange kvinder i din situation lige nu og lytter med ude ved radioen. Ja. Mm. Hvad vil du råde andre pårørende til? Ja, altså mit gode råd er simpelthen at bare bryde tabuet og snakke om det. Og prøve at se, at man kan gøre det på en nuanceret måde, hvor man også tænker på den person, der begår ludomaniet, hvis man kan sige det sådan, og laver og spiller. Altså det, at vi er nødt til også at finde en eller anden form for dialog omkring det. Og det bliver nødt til at tale og sat, men det bliver også gjort på en ordentlig måde. Fordi det værste, man kan gøre, det er at pege fingre og skyde skam på dem. Radio 24/7. Hvis du føler, du har problemer med spil, så er der heldigvis hjælp at hente. Center for Ludomani er Nordens største center for forebyggelse. Her kan du få gratis hjælp og vejledning, også hvis du er pårørende. Du kan ringe til centret på telefonnummer 70 11 18 10.